जो मनुष्य एकादशी को भक्ति पूर्वक अनेक गुणों से युक्त जागरण करता है वह फिर इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कंजूसी छोड़कर पूर्वोक्त प्रकार से एकादशी को भक्ति सहित जागरण करता है वह परमात्मा जी में लीन होता है। जो भगवान विष्णु जी के लिए जागरण का अवसर प्राप्त होने पर उसका उपहास करता है वह 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा होता है। प्रतिदिन वेद शास्त्र में प्रायण तथा यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला ही क्यों ना हो, यदि एकादशी की रात में जागरण का समय आने पर उसकी निंदा करता है तो उसका अधपतन होता है। जो मेरी अर्थात शिव की पूजा करते हुए विष्णु जी की निंदा में तत्पर रहता है वह अपनी 21 पीढ़ियों के साथ नरक में पड़ता है। विष्णु जी ही शिव हैं और शिव जी ही विष्णु हैं, तीनों एक ही मूर्ति की दो झांकियों के समान स्थित हैं। अतः किसी प्रकार भी इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि जागरण के समय पुराण की कथा वाचने वाला कोई ना हो तो नाच गान कराना चाहिए। यदि कथा वाचन मौजूद हो तो पहले पुराण का ही पाठ होना चाहिए। हे वत्स, श्री विष्णु जी के लिए जागरण करने पर 1,000 अश्वमेध तथा 10,000 वाजपेयी यज्ञों से भी करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। श्री हरि जी की प्रसन्नता के लिए जागरण करके मनुष्य पिता माता तथा पत्नी तीनों के कुलों का उद्धार कर देता है। यदि एकादशी के व्रत का दिन दशमी से विद्ध हो तो श्री हरि जी का पूजन जागरण और दान आदि सब व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह जैसे कृतघ्न मनुष्यों के साथ किया हुआ नेकी का वार्ताव व्यर्थ हो जाता है। जो वेद रहित एकादशी को जागरण करते हैं उनके बीच में साक्षात श्री हरि जी संतुष्ट होकर नृत्य करते हैं। जो श्री हरि जी के लिए नृत्य गीत और जागरण करता है उसके लिए भगवान ब्रह्मा जी का लोक मेरा कैलाश धाम तथा भगवान विष्णु जी का वैकुंठ धाम सब के सब निश्चय ही सुलभ हैं। जो स्वयं श्री हरि जी के लिए जागरण करते हुए और लोगों को भी जगाए रखता है वह विष्णु भक्त पुरुष अपने पितरों के साथ वैकुंठ लोक में निवास करता है। जो श्री हरि जी के लिए जागरण करने की लोगों की सलाह देता है वह मनुष्य 60,000 वर्षों तक श्वेत दीप में निवास करता है। हे नारद, मनुष्य करोड़ों जन्मों में जो पाप संचित करता है वह सब श्री हरि जी के लिए एक रात जागरण करने पर नष्ट हो जाता है। जो शाल ग्राम शिला के समक्ष जागरण करते हैं उन्हें एक एक पहर में कोटि कोटि तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। जागरण के लिए भगवान जी के मंदिर में जाते समय मनुष्य जितने पग चलता है वे सभी अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाले होते हैं। पृथ्वी पर चलते समय दोनों चरणों पर जितने धूलि कण गिरते हैं उतने 1,000 वर्षों तक जागरण करने वाला पुरुष दिव्य लोक में निवास करता है। इसीलिए प्रत्येक द्वादशी को जागरण के लिए अपने घर से भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाना चाहिए। इससे कल युग की मैल का विनाश होता है। दूसरों की निंदा में संलग्न होना, मन का प्रसन्न न रहना, शास्त्र चर्चा का न होना, संगीत का अभाव, दीपक न जलाना, शक्ति के अनुसार पूजा के उपचारों का न होना, उदासीनता, निंदा तथा कलह, इन दोषों से युक्त 9 प्रकार का जागरण अधम माना गया है। जिस जागरण में शास्त्र की चर्चा, सात्विक नृत्य, संगीत, वाद्य, ताल, तैल युक्त, दीपक, कीर्तन, भक्ति भावना, प्रसन्नता, संतोष जनकता, समुदाय की उपस्थिति तथा लोगों के मनोरंजन का सात्विक साधन हो, वह उक्त 12 गुणों से युक्त जागरण भगवान जी को बहुत प्रिय है। शुक्ल और कृष्ण दोनों ही पक्षों की एकादशी को प्रयत्न पूर्वक जागरण करना चाहिए। हे नारद, परदेश में जाने पर मार्ग का थका मंदा होने पर भी जो द्वादशी को भगवान वासुदेव जी के निमित्त किए जाने वाले जागरण का नियम नहीं छोड़ता, वह मुझे विशेष प्रिय है। जो एकादशी के दिन भोजन कर लेता है, उसे पशु से भी गया बीता समझना चाहिए। वह ना तो शिव का उपासक है, ना सूर्य का, ना देवी का भक्त है और ना गणेश जी का। जो एकादशी को जागरण करते हैं, उनका बाहर भीतर यदि करोड़ों पापों से घिरा हो तो भी वे मुक्त हो जाते हैं। वेद रहित द्वादशी का व्रत और श्री विष्णु जी के लिए किया जाने वाला जागरण यम दूतों का मान मर्दन करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी को जागरण करने वाले मनुष्य अवश्य मुक्त हो जाते हैं। जो रात को भगवान वासुदेव जी के समक्ष जागरण में प्रवृत्त होने पर प्रसन्न चित्त हो ताली बजाते हुए नृत्य करता, नाना प्रकार के कौतुक दिखाते हुए मुख से गीत गाता, वैष्णव जनों का मनोरंजन करते हुए श्री कृष्ण चरित का पाठ करता, रोमांचित होकर मुख से बाजा बजाता तथा स्वेच्छा अनुसार धार्मिक अलाप करते हुए भांति भांति के नृत्य का प्रदर्शन करता है, वह भगवान जी का प्रिय है। इन भावों के साथ जो श्री हरि जी के लिए जागरण करता है, उसे नैमिष तथा कोटि तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जो शांत चित्त से श्री हरि जी को धूप आरती दिखाते हुए रात में जागरण करता है, वह 7 दीपों का अधिपति होता है। ब्रह्म हत्या के समान भी जो कोई पाप हो, वे सब श्री कृष्ण जी की प्रीति के लिए जागरण करने पर नष्ट हो जाते हैं। एक और उत्तम दक्षिणा के साथ समाप्त होने वाले संपूर्ण यज्ञ और दूसरी ओर देवाधिदेव श्री कृष्ण जी को प्रिय लगने वाला एकादशी का जागरण दोनों समान है। जहाँ भगवान जी के लिए जागरण किया जाता है, वहाँ काशी पुष्कर प्रयाग नैमिषारण्य शालग्राम नामक महाक्षेत्र अर्बुदारण्य अर्थात आबू, शुकर क्षेत्र अर्थात सोरो, मथुरा तथा संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। समस्त यज्ञ और चारों वेद भी श्री हरि जी के निमित्त किए जाने वाले जागरण के स्थान पर उपस्थित होते हैं। माता गंगा, माता सरस्वती, माता तापी, माता यमुना, शुत्रद्रु अर्थात सतलज, चंद्रभागा तथा विस्तता आदि संपूर्ण नदियां भी वहां जाती हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, सरोवर कुंड और समस्त समुद्र भी एकादशी को जागरण स्थान पर जाते हैं। जो मनुष्य श्री कृष्ण प्रीति जी के लिए होने वाले जागरण के समय वीणा आदि बाजों से हर्ष में भरकर नृत्य करते और पद गाते हैं, वे देवताओं के लिए भी आदरणीय होते हैं। इस प्रकार जागरण करके श्री महाविष्णु जी की पूजा करें और द्वादशी को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ वैष्णव पुरुषों को निमंत्रित करके उनके साथ बैठकर पारण करें। द्वादशी को सदा पवित्र और मोक्षदायी समझना चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान करके श्री हरि जी की पूजा करें और उन्हें निमांकित मंत्र पढ़कर अपना व्रत समर्पण करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव। अर्थात हे केशव,